środa, 10 dzień lipca, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 6, Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Michał Przerwa, czas na serwis Trójki. Szczyt NATO w Waszyngtonie, prezydent Biden zapowiedział wsparcie sojuszników dla Ukrainy. Maturę zdało 84% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Wczoraj w wieku 77 lat zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów, Jerzy Sztur. Prezydent Joe Biden jest przekonany, że Ukraina wygra wojnę i pozostanie wolnym i niepodległym krajem. Amerykański przywódca zapowiedział dalsze wsparcie sojuszników dla Kijowa i ogłosił, że państwa sojuszu dostarczą Ukrainie dużą liczbę systemów obrony powietrznej. Wystąpienie Bidena miało miejsce podczas uroczystości otwarcia jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Ceremonia otwarcia waszyngtońskiego szczytu NATO odbyła się w audytorium Mellona, w tym samym miejscu, gdzie 75 lat temu podpisano Traktat Północnoatlantycki. Dziś NATO jest potężniejsze niż kiedykolwiek siłą swoich 32 członków, mówił prezydent Joe Biden. Zapowiedział, że NATO i jego sojusznicy nadal będą wspierać Ukrainę. Ukraina jest w stanie zatrzymać i zatrzyma Putina. Biden ogłosił znaczne wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Według Białego Domu Stany Zjednoczone, Niemcy i Rumunia wyślą na Ukrainę dodatkowe baterie Patriot. Komponenty przekazane przez Holandię umożliwią działanie kolejnej baterii. Z kolei Włochy przekażą Ukrainie włosko-francuski odpowiednik systemu Patriot. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd w Moskwie zaocznie aresztował Julię Nawalną. Żona zamęczonego przez reżim lidera opozycji została oskarżona o działalność na rzecz organizacji ekstremistycznej. Za taką władze Rosji uznają m.in. Fundację Walki z Korupcją założoną przez Aleksieja Nawalnego. Julia Nawalna od czerwca przewodniczy międzynarodowej organizacji Human Rights Foundation. Wraz z oskarżeniem działaczki opozycji o ekstremizm rozesłano za nią listy gończe. Moskwa chce, żeby wydał ją kraj, w którym aktualnie się znajduje, albo zatrzymały ją rosyjskie służby, gdy tylko przekroczy granicę Rosji. Julii Nawalnej grozi do 6 lat pobytu w kolonii karnej. W lutym w Łagrze zmarł z wycieńczenia jej mąż, Aleksiej Nawalny. Rodzina Nawalnego oraz kraje demokratyczne obciążyły odpowiedzialnością za zamęczenie lidera opozycji, dyktatora Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maturzyści z całego kraju poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Ogółem maturę zdało 84% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. W 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zdali wszyscy. Z rozszerzenia akurat zdawałem 4 i z angielskiego miałem 93, z biologii 87, z matematyki 84 i z chemii 77. Jestem zadowolony i dostanę się tam, gdzie chcę. Planuję iść na medycynę, może na WUM albo na UJ. No generalnie dobrze, jedyne co najgorzej to matematyka rozszerzona. Lepiej niż myślałam. Bo nie jest zaskoczenie dla mnie, że najlepiej mi poszła matematyka rozszerzona. 88. No ale jestem bardzo zła na jednak matematykę podstawową i to był powód mojej rozpaczy dzisiejszej zdecydowanie. 98% i jesteś zrozpaczona. Tak, bardzo. To 88% chemii. Największa radość. Tak. 10,5% maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu i oni będą mogli napisać poprawkę w sierpniu. Jeden z najważniejszych polskich twórców, autorytet, człowiek wielu talentów, tak Jerzego Sztura wspominają artyści. Wybitny aktor i reżyser filmowy oraz teatralny, profesor sztuki, pisarz i pedagog, wieloletni rektor krakowskiej szkoły teatralnej, zmarł w wieku 77 lat. Aktor Olgierd Łukaszewicz wspomina, że Jerzy Sztur to był aktor o niezwykłym talencie, humorze, fantazji, temperamencie. Był zjawiskiem niezwykłym. Przeżyłem to z bliska. Widziałem, jak tworzyła się seksmisja, jak tworzył się jego bohater Maks. Reżyser Janusz Zaorski podkreśla, że Jerzy Sztur zachwycał zarówno w filmie, jak i na deskach teatralnych, ale także jako reżyser czy grając w dubbingu. Wspaniałego Shreka zrobił z Zbyszkiem Zamachowskim. Nagrodę pojechali do Cannes. To był człowiek wielu, wielu, wielu talentów. Aktorka Anna Seniuk zachęca, by wspominać Jerzego Sztura z uśmiechem. Uśmiechnijmy się do Jerzego, wspomnijmy jego najpiękniejsze, najcudowniejsze role, ile nam darował swojego ciepła, swojego serca, swojego poczucia humoru. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaglądamy do prognozy pogody, a ta mówi, że zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na zachodzie i krańcach południowych wzrastające do dużego, aż do wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami także z opadami gradu. Będzie upalnie, choć może i to mało powiedziane, bo temperatura maksymalna wyniesie dziś od 30 do 35 stopni, choć na mapie dynamicznej IMGW pojawiają się nawet liczby rzędu 37 czy 38. Jedynie na północnym zachodzie od 27 do 29 stopni, czyli nieco chłodniej, choć to też nie jest pewnie odpowiednie słowo. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na ogół tak to będzie dziś z wiatrem, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali, wciąż wysokie, ale przewiduje się spadek ciśnienia. A na zegarach już prawie 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Ruszamy. Ta środa przecież sama się nie rozpocznie. W pierwszych krokach pomoże Trójka, obiecuję. Pomoże też Billy Idol. Anna Regulska audycję realizuje. Stanisław Perzyna czuwa przy telefonie. Bartosz Bielecki program przygotował. A Robert Grzędowski siedzi przy mikrofonie. Niech mnie który przegoni. Wspomnimy dziś także Jerzego Sztura. Dzień dobry. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying low, low, low. With a rebel yell, she's crying more, more, more. Wow! In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. More, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. When I'm tired and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. Well, it's out all night, you will let came in. This along, the dome is up his head. She's wielkie piłkarskie emocje za nami. Działo się wczoraj wieczorem w świecie piłki. FCSB z Rumunii wygrało aż 7-1 z AC Virtus San Marino w eliminacjach Ligi Mistrzów. A państwo zastanawiają się teraz, co ten gość opowiada. No tak, tak poważnie to wiem. Półfinał Euro, Hiszpania w finale. Szczegóły wczorajszego meczu, kwadrans po 7:00. Podobno padł w tym spotkaniu przepiękny gol. No ale o tym posłuchamy właśnie kwadrans po 7:00. Będziemy dziś mówić także o życiu influencerów internetowych, a w zasadzie o ciemnych stronach tego życia. Jednym z największych minusów jest ten brak prywatności i to jest inny brak prywatności niż brak prywatności celebrytów. No właśnie, o co chodzi? Szczegóły jeszcze przed godziną 7:00. Zajrzymy dziś także do łódzkiego Orientarium. To z okazji obchodów Dnia Kapibary. Te słodziaki mają dzisiaj swoje święto, a trochę słodyczy, tak myślę, w środku tygodnia nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Oczywiście będzie w porannej audycji rozmowa polityczna bez uników, no i będzie też mniejsza gra. Na zakończenie, wczoraj bez zwycięzcy, czy dziś ktoś wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, czy znów będę to ja, a więc będzie nam groził kolejny przebój Bee Gees. Zobaczymy około 8:40, jak rozstrzygnie się mniejsza gra w porannej audycji w Trójce. Na razie mamy jednak 12 minut po 6:00. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Trójka. me how we fail to understand. It's all about the money, all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny to see us fade away. It's all about the money, it's all about the dum dum da da dum dum. And I think we got it all wrong anyway. Anyway. This is all about the money. Osiemnaście po szóstej. Przegląd prasy. Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczynamy od informacji o pierwszej Polce laureatce European Inventor Award, dr Olga Malinkiewicz, bo o niej mowa, współzałożycielka i dyrektorka technologiczna firmy Soul Technologies. Jako pierwsza Polka w historii zdobyła European Inventor Award, wyróżnienie przyznawane przez Europejski Urząd Patentowy. No, piszą o tym od wczoraj różne media. Przeczytać tę informację można m.in. na polskieradio24.pl. To wczoraj na Malcie. Polska fizyczka odebrała nagrodę za technologię drukowania ogniw słonecznych na ultracienkich perowskitach. Nagrodzona została, jak napisano w uzasadnieniu werdyktu, technologia energii słonecznej wykorzystującej opłacalne i przyjazne dla środowiska perowskitowe ogniwa słoneczne. No, nauka tutaj wchodzi w grę. Perowskity to duża grupa minerałów o sześciennej strukturze krystalicznej. Dość skomplikowane, przynajmniej dla mnie. W skrócie, te perowskity stanowią lżejsze, bardziej wydajne i tańsze materiały solarne niż powszechnie stosowane obecnie ogniwa krzemowe. No i także mogą być przydatne dla paneli słonecznych statków kosmicznych i satelitów. A więc mówimy o podboju kosmosu z polskim udziałem. European Inventor Award to wyróżnienie przyznawane corocznie od 2006 roku przez Europejski Urząd Patentowy. Laureatami są naukowcy i inżynierowie, których wynalazły laski pomagają rozwijać technologię i znacząco polepszają jakość życia. Co znaczy, że odkrycie Polki jest ważne, ma potencjał, by mocno wpłynąć na przyszłość ludzkości. Przypominam, mówimy o Oldze Malinkiewicz, a mi w przypadku pani Olgi od razu przychodzi do głowy, przypomina mi się jeden z bohaterów Problemu Trzech Ciał, Sisina Liu, w wersji serialowej przedstawiony jako bohaterka nawet. Fani wiedzą, o kogo chodzi, a chodzi o kogoś, kto istotnie wpłynął na losy ludzkości i tego pani Oldze także życzymy. Teraz przykład, a przynajmniej na pierwszy rzut oka, przykład do naśladowania, ale kontekst tak naprawdę nieco zmienia optykę. Prezydent jednego z najbiedniejszych krajów świata zmniejszył swoją pensję o 40%. To informacje o prezydencie Liberii, Josefie Boakai, który zdecydował się na obniżenie swojego wynagrodzenia o 40%. I tu wszyscy powiedzą brawo, tak muszą postępować funkcjonariusze publiczni. Z tym, że prezydent Liberii szuka oszczędności, zmniejszył budżety instytucji państwowych i przy okazji zapowiedział swoje obniżenie wynagrodzenia i dostosowanie pensji urzędników do aktualnej sytuacji w kraju, bo wydatki tych urzędników w Liberii pozostają nieproporcjonalnie wielkie w stosunku do środków przeznaczanych na inne obszary. Mówimy o Liberii, o jednym z 10 najbiedniejszych krajów świata, a mimo to może on pochwalić się najwyższymi zarobkami swoich prawodawców. Podobno pensji jednej z senatorek Liberii pozazdrościć może amerykańska senator Patty Murray. No naprawdę, tak to wygląda, a to wszystko w sytuacji, gdy Liberia boryka się z wysoką stopą bezrobocia, ograniczonym dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej oraz powszechnym w tym kraju ubóstwem. Przykład. W budżecie Liberii na ten rok na wydatki 103 prawodawców przeznaczono $40 milionów, a na edukację nieco ponad 3 miliony. Decyzja prezydenta o cięciach w budżecie podjęta została w obliczu niezadowolenia społecznego w związku z wysokimi wynagrodzeniami i świadczeniami przyznawanymi urzędnikom państwowym we władzach wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych. Lud przemówił, prezydent zareagował rychło w czas. I jeszcze z Liberii przenosimy się do Warszawy, bo być może niedługo wprowadzony zostanie zakaz chodzenia po schodach ruchomych na stacjach metra w Warszawie. O tym na portalu Rzeczpospolitej. Nowych regulacji domaga się dozór techniczny. Z warszawskiego metra korzysta 200 milionów pasażerów rocznie. Trudno się więc dziwić, że na przestrzeni lat powstała taka niepisana zasada dotycząca korzystania ze schodów ruchomych prowadzących na perony, rzecz jasna. Zgodnie ze zwyczajem pasażerowie powinni zajmować miejsce po prawej stronie schodów ruchomych, ci, którzy na nich po prostu stoją, po to, żeby lewa strona była wolna dla tych, którzy po schodach ruchomych chcą wchodzić lub schodzić szybciej. I rzeczywiście tak to wygląda, ale teraz ten zwyczaj może zniknąć, bo transportowy dozór techniczny zbadał przyczyny awarii schodów w warszawskim metrze i ocenił, że mogło do nich dojść bardzo często z powodu zezwolenia na chodzenie właśnie po schodach ruchomych. Według zaleceń tego transportowego dozoru technicznego pasażerowie powinni zajmować miejsca na kolejnych stopniach naprzemiennie, po lewej i prawej stronie. To by sprawiło, że przepustowość byłaby wciąż niezła, a równomierne obciążenie stopni oraz całej konstrukcji pozwoliłoby na uniknięcie częstych awarii. No i w grę wchodzą także kwestie bezpieczeństwa, czyli to, że nie biegnąc po schodach ruchomych, trudniej jest się przewrócić. Co z osobami, które chcą szybciej wejść na stację lub z niej wyjść? Według transportowego dozoru technicznego powinny one korzystać z tradycyjnych schodów. No, problem w tym, że w przypadku niektórych stacji takich tradycyjnych schodów po prostu nie ma. Na razie brak informacji, czy metro warszawskie przyjmie do wiadomości argumentację dozoru i wprowadzi zakaz chodzenia po schodach ruchomych. Nie wiadomo też, jak zakaz taki miałby być egzekwowany. I tak się zastanawiam, ciekawe, jak to wygląda w metrze krakowskim. No dobrze. Przesadzam. Postaram się poprawić. Obiecuję szczere chęci. Mamy 23,5 minuty po szóstej. My girl's mad at me. I didn't wanna see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in and watch TV on my own. Been on the telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Just the other night, I thought we got it straight. We talked until it was light. I thought we'd agree. I thought we talked it out. Now when I try to speak, she says that I don't care. She says I'm unaware, and now she says I'm weak.

Przypomniała mi się historia, to jest podobny wypadek jak lata temu byłem na obozie płetwonurków i mieliśmy taki zestaw do nurkowania z aparatem rosyjskim, nazywał się MORS. I też zalecenie było takie, żeby pływać przechylonym lekko w lewą stronę, bo jak się przechyliło na prawą, to można było się napić wody. O schodach w metrze. Otóż czy będzie na przykład taki regulamin, w jaki rytm się przemieszczać? W prawo, w lewo? No i chciałam zapytać, czy jeszcze im coś takiego wpadnie do głowy, że ja nie mogę szybciej wchodzić, nie mogę podbiegać. A tak w ogóle to kto skonstruował taki bubel, który się psuje w zależności od użytkowania? Trudne pytania pani zadaje, ale myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że schody ruchome stworzone są do tego, by się przesuwały te poszczególne stopnie, a nie do tego, by na nie wskakiwać stopami. I być może przez to się psują. Do tego jeszcze to bezpieczeństwo. Dużo wypadków jest podobno, nawet 68 w ciągu 2 lat. Soldier, I've seen you there, flowers in your hair, the last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away, as the tattered standard hits the ground, another coronation day. Arcadia, reasons The Libertines, Shiver w Trójce o poranku. Mamy 22 minuty do siódmej i tak myślę, że wciąż w głowach nas wszystkich są o poranku te wczorajsze wieści o śmierci Jerzego Sztura. Wybitny aktor, reżyser, nauczyciel akademicki, zmarł w wieku 77 lat. Nie wiem, czy to szczęście do scenariuszy, czy może kunszt aktorski po prostu. Pewnie połączenie obu tych składowych, ale chyba nie mamy wątpliwości, że postaci prezentowane przez Jerzego Sztura na ekranach zostaną z nami w polskiej kulturze na zawsze. No i także słowa wypowiadane przez te postaci, słowa kultowe. Niestety nie bywałem w krakowskich teatrach. Na deskach teatru Jerzego Sztura nie widziałem nigdy, ale na ekranie wielokrotnie i nie można się było do jego kreacji przyczepić w żadnym momencie. Wręcz przeciwnie, były to postaci wiarygodne, prawdziwe, a chyba o to, zwłaszcza w komedii, której okazał się mistrzem, chyba o to w tym zawodzie chodzi. Komedia i dramat i także dubbing, opanowane do perfekcji i wpływ na naszą polską kulturę. To przez to twórczość Jerzego Sztura zostanie z nami na zawsze. I barykaduj! Teraz! Ale tandeta! A może Kiryś Płodowska też? Może panie mi to jeszcze raz przeczytać? Co ty myślisz? Że po co oni tu są? Że oni bronią nas przed tobą? Nie! Oni bronią ciebie przede mną! O! Ja chcę jeszcze raz! Bo? Jestem taki sam jak palec albo coś tam. Problemów rośnie sto, samotność ciężki los. Czek! Ja w dół patrzę! Tego śpiewu rośnie fala. Uwaga! La la la la la la la la. Pokolenia wychowane. Jerzy Sztur miał 77 lat. Odpoczywać wiecznie. można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. W Krakowie schody ruchome w metrze się nie psują i jeszcze chyba długo nie będą. A jeśli chodzi ogólnie o to, że ludzie chodzą po schodach, w Londynie to działa od dziesiątek lat i nie ma żadnych problemów. Nic o tym nie słyszałem. No dobrze, jednak zasiał pan w moim sercu ziarenko niepewności. Przekażę ten temat psujących się schodów ruchomych naszym reporterom trójkowym i być może w którejś z najbliższych porannych audycji uda się sprawdzić i wyjaśnić, dlaczego one się psują i czy te konstrukcje mogłyby być lepsze, czy dałoby się po nich chodzić i żeby się jednocześnie, prawda, nie psuły. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, ale jeśli państwo tak nalegają, no to dobrze, dobrze, przekażemy. Wydążyło się lato do granic wierzeń. Jak to jest być influencerem? Dobrze? Miłośnicy misji Kleopatry doskonale wiedzą, jak na to pytanie odpowiedzieć. Nie ma także dobrze czy niedobrze i tak dalej. Ale my spróbujemy dziś konkretnie, bo jeden z gości Festiwalu Góry Literatury mówi wprost: odradzam. O mrocznych aspektach bycia człowiekiem z internetu rozmawiało dwóch autorów, którzy świat influencerów poznali od podszewki. To Jan Strojny, weteran TikToka i autor książki Nie zostawaj influencerem oraz Jakub Wontor, dziennikarz i autor książki Influenza. Mroczny świat influencerów. A tej rozmowie podczas Festiwalu Góry Literatury przysłuchiwał się Józef Niewiarowski. Według badań Morning Consult ponad połowa osób z pokolenia Z chętnie zostałaby influencerami. Osoba, którą w internecie śledziło prawie milion osób, Jan Strojny, dziś wcale nie korzysta z mediów społecznościowych. Bycia influencerem odradza każdemu. Życie jest dużo spokojniejsze, gdy nikt cię na ulicy nie zaczepia, gdy nie musisz się martwić o swój wygląd w momencie, w którym nie czujesz się dobrze, gdy nie musisz się pokazywać ludziom w momencie, w którym nie chcesz. Przestrzeń mediów społecznościowych to jednak nie pułapka bez wyjścia. Myślę, że rodzice przede wszystkim muszą być przy dziecku i to nie od momentu, gdy ono zapragnie być influencerem, tylko od momentu, gdy po raz pierwszy włączy komputer albo odpali internet w smartfonie. Nie ma potem ryzyka, że nawet jak dziecko zechce być influencerem, to pójdzie w złą stronę albo nie będzie rozumiało, z czym to się wiąże. Do czasu, twierdzi Jakub Wontor, dziennikarz, który zbadał świat influencerów. Myślę, że większość influencerów do tej pory powstawała dlatego, że rodzice się nimi nie zajmowali. A jeżeli tego kontaktu nie było i rodzic nagle się budzi i się dowiaduje, że jego córka jest instagramerką, obawiam się, że wtedy dziecko już wie lepiej. Przecież dostało za 10 tysięcy kontrakt, a ty, tato, ile zarabiasz? Według gości wczorajszego spotkania na Festiwalu Góry Literatury zostanie influencerem obraca cały świat do góry nogami. Pijani ludzie się nigdy już nie odczepią, jak cię zobaczą. Czy idąc do galerii, piąta, dziesiąta osoba, która podchodziła, to serio może być niekomfortowe. Jednym z największych minusów jest ten brak prywatności. I to jest inny brak prywatności niż brak prywatności celebrytów. Ponieważ jeżeli widzimy w knajpie aktora, to wydaje mi się, że jeszcze jest jakaś granica, jakiś dystans, jakiś szacunek. Może przerwiemy mu w trakcie posiłku, ale jak się wkurzy, to przeprosimy. A jak influencerowi przerwiemy, to jeszcze go klepniemy przez plecy. Stary, żryj szybciej, bo ja chcę zdjęcie. Całej rozmowy na temat mrocznego świata influencerów można posłuchać na YouTube'owym kanale Fundacji Olgi Tokarczuk. A państwo spotkali się z tym hasłem wypowiadanym przez dzieci czy młodzież? Bo przecież podobno tak mówią. Chcę zostać youtuberem, chcę zostać influencerem. Oczywiście zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl oraz oczywiście dwie dwójki i siedem trójek, a Festiwal Góry Literatury w różnych miejscach na Dolnym Śląsku, festiwal pod patronatem medialnym Trójki, potrwa do najbliższej niedzieli. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. Did it fall, slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day, I'm looking for new prey. I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight. I'm headed for the dock on the shore, sailing away. Are you coming with? Just pack for the stay. finna get, get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'm sure you have it tonight that I stand alone. Evening starts beneath the stars, stand alone. I put all my fears to all these years, I swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. I stay. Dziennikarze mówią na to: temat grzeje. No nieładnie, ale faktycznie dużo dziś państwa reakcji na temat schodów w metrze i samego metra. Zadzwoniła do nas też pani Anna z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię dlatego, że przesiadałam się swojego czasu na Świętokrzyskiej. Musiałam metrem przejechać dwójką na jedynkę i okazuje się, że te schody nasze ruchome jeżdżą bardzo wolno. Dlatego ludzie korzystają bardzo często z właśnie przebiegania tymi schodami. Ja miałam okazję jechać metrem w Kijowie i tam to jest tempo porównywalne. Więc może przyspieszyliby ci panowie konstruktorzy te tempo i nie byłoby tego problemu. O, to jest ciekawa myśl. Żeby przyspieszyć samą jazdę schodów ruchomych. Dopisuję to pytanie do listy, którą przekażę reporterom, o ile oczywiście zgodzą się zająć tym tematem. Pani Anno, bardzo dziękuję za tę rozmowę o poranku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 5 minut pozostało do godziny 7:00. Foo Fighters w trójce teraz, a za 5 minut oczywiście serwis, sport i pogoda. Społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś?